night is full of love. Time, my darling, is standing still. Tonight, my love, I believe that we are the only two people in the world. Oh, by the way, did you bring your guitar? All I want is moonlight, music, and you in my arms. All I want is moonlight, music, and all of your charms. I want to put all my troubles away in your arms. I want to stay. All I want is moonlight, music, and you. You, my love. Recept voor een gezellige avond. Moonlight, Music and You. Laura Green zong erover in de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van maandag 27 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxed muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de Matthäus Passion en het Holland Symfonie Orkest. De column van Martijn Vroom en creatief ondernemen voor jongeren. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, they'd always just thank you.

De Matthäus Passion komt er weer aan, want in de lijdenstijd hoort dat. Het Holland Symfonieorkest gaat het ook doen, maar die heeft toch een hele speciale manier, denk ik. Ik ga het vragen aan Erik Zwiers, hij is in de uitzending. Meneer Zwiers, welkom. Een inclusief oratoriumkoor. Ja, dat heeft wat uitleg nodig, denk ik. Ja, dat vermoedelijk. Ja, het inclusief oratoriumkoor, dat is het participatiekoor. Daar zijn er meerdere van. Mm-hmm. Er zijn er drie van in het land. En daarin zingen mensen met dementie samen met mantelzangers. En begeleid door het Holland Symfonieorkest de hoogtepunten uit de Matthäus Passion. Maar dat kan allemaal wel. Maar dat is met speciale mensen met dementie, zegt u? Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Het is ontstaan omdat ik een boek heb geschreven over dagelijks leven met dementie. Mm-hmm. En een van mijn hoofdpersonen uit het boek, die legt mij steeds de vraag voor. Goh Erik, ik mankeer wat aan mijn hoofd, maar mag ik nog wel mee blijven doen? Want ik voel eigenlijk dat zoveel mensen uit mijn omgeving me zoveel uit handen nemen. Dat was tenminste zijn beleving. Ja. Yeah. En ik had zoiets van, ja natuurlijk, ja, wat mij betreft, ja doe je mee. Dat, hè, dat was, zou voor mij vanzelfsprekend zijn. Maar voor hem was dat niet zo. En op een zeker moment begon hij, toen we het daar zo over hadden, begon hij het slotkoor van de Matthäus Passion te zingen. Dat deed bij mij een belletje rinkelen, zo van, ja, jij geeft iets aan hè, over jouw lijden met de aandoening Alzheimer. En dat je eraan over moet geven aan het feit ja, dat jouw wereld steeds kleiner wordt. En dat je in jouw beleving niet meer mee mag doen. Dus toen dacht ik, ja, maar als jij zo'n stukje uit het slotkoor uit de Matthäus Passion ziet, dan kun je dat misschien ook wel in een koor. Ja, en dan kun je wel meedoen. Ja, en zo is het allemaal gekomen eigenlijk. Ja. En dat gaan jullie nu ook weer uitvoeren met het Holland Symfonieorkest. En met name ook in Delft, hè? Want... En wij gaan dat ook op 31 maart... voeren wij het stuk ook uit in de Franciscus en Clarakerk in Delft. Ja, aan de Raamstraat in Delft, dat weet ik toevallig, dus dat komt allemaal goed. Maar ja, toch niet de hele Matthäus Passion dan, u zei delen eruit, hè? Ja, het hele stuk, daar beginnen ze trouwens in het koor nu wel over, dat ze het volgend jaar graag toch wel het hele stuk zouden willen proberen. Wat een ambitie. Ja, precies. Maar wij hebben wel gezegd, van dit jaar doen we nog maar eventjes de hoogtepunten eruit. Ja. En dan zingen wij 30 delen uit de Matthäus Passion. Hij bestaat uit 68 stukken, weet op de 30. Ja. Kunt u zeggen van, ja, het is toch anders dan anders? Of is het gewoon zoals het hoort te zijn? Mensen denken soms van, ja, maar dat zijn mensen die het misschien niet helemaal goed meer voor de geest hebben. Maar u zei net als voorbeeld dat het wel zo is, dus het zal misschien wel meevallen. Ja, ja wij doen dit al 5 jaar met heel veel succes. Mm-hmm. Want het is wat je zegt, veel mensen denken, ja, dat zal wel niks zijn. Dat zal dan wel een dementekoortje zijn, kunnen we zeggen. Ja, dat zou je denken, ja. Maar dat is absoluut niet zo. Nee. Dat is zeker niet het geval. Het zijn absoluut, daar vergissen veel mensen zich in, dat mensen met dementie niks meer zouden kunnen. Mm-hmm. Maar dat is dus niet waar. En zeker als het gaat over zingen, dan zijn mensen met dementie daar ook heel goed toe in staat. Nog even naar het thema. Ik wil hier bij Dier Steen. En dat is een ode aan de mantelzorgers. Dat moet ik nog even uitleggen. Het is een ode aan de mantelzangers. Zangers, ja. Sorry. Zangers, ja. Ja, nee, geeft niks. Veel mensen die... Het lijkt het er heel erg op. Nou ja, het heeft toch een beetje eenzelfde lading, denk ik, hè? En dat is precies wat het is. De mantelzangers, dat zijn eigenlijk mantelzorgers. Het zijn ervaren amateurzangers. Die het leuk vinden om hun liefde voor muziek en de liefde voor de Matthäus Passion te delen met mensen die dat normaal gesproken niet meer kunnen. Ik wil toch even terug naar 31 maart in Delft. Kunnen mensen daar kaarten voor bestellen? Hoe gaat het in zijn werk? En moet dat via de website? Ja, mensen kunnen er kaartjes kopen op de website participatiekoor.nl. Ik dank u wel voor het gesprek. Ik wens u heel veel plezier ook bij het zingen. Want zingt u zelf ook mee? Nee, ik zing niet mee. Maar wel plezier van de zangers die er zijn. Absoluut. Ik ga weer in de zaal zitten en ik sta nu al te trappelen om de concerten weer mee te beleven. Ik kan me voorstellen. Ik hoop dat het allemaal tot genoegen gaat worden en ook voor de luisteraars die dan komen. Erik Zwiers, Matthäus Passion van het Hollands Symfonieorkest. Dank voor het gesprek. MUZIEK

like you. J-Lo, oftewel Jennifer Lopez en Talk About Us uit 1999. En daarvoor Joe Dassin en A Toi. Zometeen de column van Martijn Vroom. Maar eerst Jimmy Nail en Love Don't Live Here Anymore. Don't live here. De liefde is verhuisd. Love don't live here anymore. Jimmy Nail was dat. Tijd voor de wekelijkse bijdrage van de burgemeester van Leidschendam-Voorburg, Martijn Vroom. Ja, beste luisteraars, besturen. Deze week zijn we als college begonnen in Leiden. De dag, de landelijke dag zelfs, van het bestuur werd daar georganiseerd. Wethouders, burgemeesters, ambtenaren uit het hele land kwamen samen om te horen, te zien, te spreken over het besturen van gemeenten. Met allemaal praktijkvoorbeelden uit Leiden en omgeving. Voor ons lekker om de hoek. Ik heb een middagsessie uitgekozen over uitvoering, want hoe doe je het nou eigenlijk? Nou, kijk, de helft van het leuke van zulke dagen is de inhoud. De andere helft zijn wel de gesprekken met collega's en mensen die je niet kent. En dan wissel je voorbeelden uit en gaat het over dingen die je net weer niet op de mail zet of op social media. Dinsdag, ja, dan mag ik voor het eerst de gemeenteraad voorzitten. Daar kijk ik echt enorm naar uit. En de agenda van die vergadering die is niet zo vol, dus het belooft een drukke avond te worden. Ja, het is een klein grapje natuurlijk, hè. Maar het is vaak wel zo echt dat rustige agenda's gelegenheid geven om er alsnog van alles te bespreken. Nou, we gaan het meemaken. Ik heb er zin in. En dan heb ik woensdag een hele bijzondere ontmoeting, want de politiekids komen langs. Mij zegt het nog niks. Nou, jong geleerd is oud gedaan, dus ik ben heel benieuwd naar wat hun verhaal is. Ja, en de rest van de week zit ook weer vol met allemaal eerste ontmoetingen. Leuk, ik heb het tot nu toe erg naar mijn zin, dus dat is mooi. We samen zijn. We zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan. In een loopgraaf zonder licht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Telkens als we stilstaan, om weer door te gaan. Naakt in door elkaar, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan. In een sprakeloze nacht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Dat we samen zijn. Thank you. Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Sometimes I need to sit quietly all on my own. Speak with nobody and do nothing. Be like a cherry tree in the wind, shedding its blossom on everything. All I need is to feel the sun in the morning. Watch the world go by till the message from you with a last minute invite, that I see a free day ahead. Maybe a walk in the city park, only a weightlessness in my heart. All I need is to feel the sun in the morning. Watch the world go till the everything's growing and glowing from the warmth of the sun. The city skyline is just ink. There's work to be done. All I need is to feel the sun in the morning. Nummer afkomstig van het nieuwe album van Katie Mellowa. Het album heet Love and Money. Je hoorde Those Sweet Days. En daarvoor Ramse Shaffi. En we zullen doorgaan. Zometeen. Creatief ondernemen voor jongeren. Na Alice Cooper en You and Me. Loving and TV, yeah. That's enough for a working man. What I am is what I am. And I tell you, babe, well, that's enough for me. Sometimes when you're asleep and I'm just staring at the ceiling, I wanna reach out and touch it, but you just go on dreaming. If I could take you to heaven, that would make my day complete. But you and me ain't no movie star. What we are is what we are. We share a bed. Alice Cooper, hij treedt weer op met zijn bizarre act. Hier met een aardig nummer uit 1977. You and Me heette het. Ons volgende onderwerp. Je eigen product ontwerpen, maken, presenteren en verkopen. Bij het nieuwe gratis initiatief Make proeven Vlaardingse jongeren van het creatief ondernemen. Herman de Bruin praat erover met Marijntje Cornelia en Annemij Kalden. Dames, welkom. Ja, ja, dankjewel. We gaan het hebben over make. En dat is iets maken dus, waarschijnlijk. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat heb je mooi samengevat. Ja. Ja, dat is een project vanuit Kade 40, kite-educatie en... Uitvinderslab. Uitvinderslab, dankjewel. Uitvinderslab. Uitvinderslab, ja, dat zit op zolder bij Kade 40 sinds kort. En dat is een project voor jongeren die van 14 tot 20 jaar... die in 6 weken eigenlijk een product gaan bedenken, ontwerpen, maken en ook verkopen. Eigenlijk heel kort gezegd. Oh, ook verkopen dus. Niet alleen maar maken. En daar komt ook echt handel bij te pas. Ja, zeker. Ja. Er wordt een pop-up winkel georganiseerd. Waarbij ze hun producten ook mogen verkopen. Mm-hmm. En wat is het doel van het geheel? Want die jongeren moeten dan leren om dingen te verkopen? Nou, niet alleen. Ook gewoon je eigen collectie maken. Of ontdekken waar je passie ligt. Of wat je interessant vindt om te gaan maken. Mm-hmm. En het mooiste is dat het niet alleen het ontwikkelen is van een bepaald product. Dat kan van alles zijn, van sieraad tot tassen tot een vaas. Ze worden ook begeleid met de fotografie en zichzelf presenteren. Dus ze krijgen ook les in, volgens mij, een theaterachtige setting, dacht ik. Ja, van een theaterdocent. Die leert ze echt hoe je jezelf moet presenteren. Ja. Dat komt er ook op aan te passen. Het is een compleet verhaal eigenlijk. Ja, en dat in 6 weken. Dus dat is een hele korte tijd, maar behoorlijk. Heel veel denk ik, inspiratie. En is het ook een beetje bedoeld om kinderen te leren met techniek en met hun handen om te gaan? Want je hoort tegenwoordig dat er heel veel hogere opgeleiden, dat mogen we niet meer zeggen, geloof ik, hogere opgeleiden en dat de lagere opgeleiden, de technisch opgeleiden, moet je tegenwoordig zeggen, dat die toch wat minder aan bod komen. Ja, zit dat erachter of niet? Volgens mij vanuit KD 40 is ook, of tenminste vanuit Vlaardingen, is het wel ook ingezet als, die willen volgens mij een mbo-stad. Maar dan heb je het al over de praktische. Maar goed, ik weet niet, ik zelf sta er niet zo per se in, geloof ik. Nee, ik denk dat het leuk is om de jongeren kennis te laten maken met eigenlijk alle onderdelen die erbij komen kijken. Ja, om dus inderdaad je eigen product te maken. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Ja. Dat ze het niet alleen maken en dan thuis in de vensterbak zetten of zo. Nee, dat is zonde. Maar dan ook er iets mee doen. Maar dan moet het ook wel iets zijn wat verkoopbaar is natuurlijk. Ja. Maar gaan jullie dat begeleiden? Ja, wij gaan samen met een gastdocent een aantal lessen begeleiden. De eerste lessen zullen ook in het atelier van Martijntje zijn en in mijn eigen atelier. Ja. Zodat we natuurlijk ook kunnen vertellen over ons eigen bedrijf en de weg die we daar naartoe hebben afgelegd. En dan gaan ze eigenlijk daarna zelf aan de slag met een idee. En daarin gaan wij ze begeleiden. Ja, want jullie hebben zelf eigen bedrijf. Ja. En wat heeft dat te maken met wat je nu gaat doen of is dat heel wat anders? Nou ja, ik heb een eigen tassenlabel. Dus ik maak en ontwerp mijn eigen tassen. Ja, ja. Dus ik zal de eerste les vertellen over mijn bedrijf. Maar het is niet de bedoeling per se dat de jongeren dan ook tassen gaan maken. Nee, maar het zou wel kunnen als ze dat willen. Het zou kunnen als ze dat willen, ja, daar zeker. Heb je wel ervaring mee natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En je bent suikerspinkoningin. Ik zag dat staan. Ik dacht, wat is dat nou toch? Ja, inderdaad. Dat klopt precies. Kunstenaar gespecialiseerd in het werken met suikerspin. En die pas ik eigenlijk toe op sieraden, kunst en meubels. En aan je oren. En in mijn oren heb ik... Dat kan de luisteraar niet zien, maar... Het is eigenlijk een beetje te vergelijken. De luchtige variant kennen we allemaal van de kermis. Ja. En als je het materiaal zijn gang laat gaan, dan verandert dat uiteindelijk in kristalachtige vormen. Nou, die heb ik dus ook in nu. Ja. En dat vind ik een prachtig materiaal om mee te werken. Dus, okay. En op die manier hoop ik dan de jongeren eigenlijk te laten zien dat met heel veel verschillende materialen je kan werken. Dat het niet alleen maar hout hoeft te zijn of iets wat je kent, maar ook iets maar suikerspin is wel heel bijzonder, denk ik. Ja, dat is dat toch wel. Niet wat iedereen denkt dat ermee kan. Als je zo in die kermis kijkt, wat er dan uitkomt. Zeker, maar dat is juist het mooie eraan. Ja. KD 40 in Vlaardingen. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, zeggen ik wil me toch proberen aan te sluiten. Waar moeten ze zijn? Website, Instagram? Instagram sowieso. Ja, ze kunnen bij KD40.nl kijken. En anders, wat nog makkelijker is volgens mij bij Uitvinders. Suiker, spin, koningin en tassenontwerpster Martijntje Cornelia en Annemij Kalden. Dank voor het gesprek. Ja. En heel veel succes, ook heel veel plezier tijdens die cursus. Makes me wanna drown. Dit is De Late Avond. See a lot of things that made me crazy. Carla Bonhoff. 1988 was het jaar voor Goodbye My Friend. En daarvoor Stephen Lindsay en Breakdown. En dat was de late avond van maandag 27 maart. Morgen zie ik je graag terug voor een nieuwe late avond. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Garth Brooks heeft het laatste woord en de laatste dans. Fijne nacht. Looking back on the memory of the dance we shared beneath the stars above. For a moment all the world was right. How could I have known that you'd ever say goodbye? And now I'm glad I didn't know the way it all would end, the way it all would go. Our lives are better left to chance. I could have missed the pain, but I'd have had to miss the dance. Holding you, I held everything for a moment. Wasn't I the king? But if I'd only known how the king would fall, hey, who's to say? You know I might have changed it all. And now I'm glad I didn't know the way it all would end, the way it all would go. Our lives are better left to chance. I could have missed the pain, but I'd have had to miss the dance. Yes, my life, it's better left to chance. I could have missed the pain, but I'd have had to miss the dance.